تیرے روزی دیا مدینے مینو سد سونے تیرے صدقے جاواں میں تیرے صدقے جاواں میں مدینے مینو سد سونے پہنچ جاواں جے تیرے دوارے شاہ پہنچ جاواں جے تیرے دوارے شاہ سبز گنبد دے ویکھاں نظارے شاہ پہنچ جاواں جے تیرے دوارے شاہ سبز گنبد دے ویکھاں نظارے شاہ سبز گنبد دے ویکھاں نظارے شاہ مانا ٹھنڈیاں چاواں میں مانا ٹھنڈیاں چاواں میں مدینے میں سد سونیا عرضاں سن کدے عاجز کمینے دیاں عرضاں سن کدے عاجز کمینے دیاں ویکھاں رج رج کے گلیاں مدینے دیاں میں ویکھاں رج رج کے گلیاں مدینے دیاں رو رو تر لے پاواں مدینے مینو سد سونیا کی کراں کول شے کوئی نی بیچن دے لئی کی کراں کول شے کوئی نی بیچن دے لئی دل بڑا ترسدا روزہ ویکھن دے لئی بڑا ترسدا روز ویکھن دے لئی کی کراں کول شے کوئی نی بیچن دے لئی دل بڑا ترسدا روز ویکھن دے لئی دل بڑا ترسدا روز ویکھن دے لئی ترسدا مرنا جاواں میں ترسدا مرنا جاواں میں مدینے مینو سد سونیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے مینو سد سونیا عرضاں سن کدے عاجز کمینے دیاں عرضاں سن کدے عاجز کمینے دیاں ویکھ رج رج کے گلیاں مدینے دیاں میں ویکھاں رج رج کے گلیاں مدینے دیاں رو رو تر لے پاواں میں رو رو تر لے پاواں میں مدینے مینو سد سونیاں مدنی ماہی سجن دیاں سن زاریاں سجن دیاں سن زاریاں بیت مدتاں گئیاں آیاں نہیں واریاں بیت مدتاں گئیاں آیاں نہیں واریاں آ کے عرضاں سناواں میں آ کے عرضاں سناواں میں مدینے مینوں صد سونے تیرے روزے تے آواں میں مدینے مینوں صد سونے تیرے صدقے جاواں میں مدینے مینوں سد سونے تیرے روزے تیاواں مدینے مینوں سد سونے